sore riko ambi ison kuyon keretoan janji pepiarangan kakek sing percaya tapi ikinyo moro moro riko katutnya wong liyo pison piso paran suna ngomong paran bong piso nuli lan piso ngiklasi ngomong parang bong pisang.